Vegan Logic'ten iyi akşamlar. Ben Zülal Kalkandelen. Bu haftaki programın konusu ambient müziğin yaratıcısı, besteci, prodüktör, modern müzik tarihinin en yetenekli sanatçılarından Brian Eno. Bugüne kadar programlarda sık sık Eno'nun müziklerine yer verdim. Hatta sürekli kullandığım giriş müziği ve anonslara eşlik eden arka plan müzikleri de onun. Ama bugün ona özel program yapmamın ayrı bir nedeni var. Eno 15 Mayıs'ta 65. yaş gününü kutlayacak. Ben de bu nedenle onu ayrıca anmak istedim. Hakkında ne kadar çok konuşsak, müziklerini ne kadar çok dinlesek yine de az. Öyleyse lafı çok uzatmadan müziğe geçelim diyorum. Dinleyeceğimiz ilk şarkı Eno'nun 1977 tarihli Art Rock albümü Before and After Science'dan King's Leadhead. Bilmeyenler için söyleyeyim, bu şarkının adı New Wave Art Punk gruplarından Talking Heads'in bir anagramı. Phil Collins, Phil Manzanera, Robert Fripp, Cluster'dan Rodelius ve Möbius gibi önde gelen müzisyenlerin de katkı yaptığı bu albüm Eno diskografisinde benim de en sevdiklerimden birisi. İkinci şarkı Stiff ise Eno'nun 1991'de tamamlayıp pek memnun kalmayıp hemen ardından geri çektiği bir albüm My Sequoia Life'dan. Stiff daha sonra 1993'te çıkan Eno Box 2 Vocals serisinde de yer almıştı. Dragon Logic'te ilk kez özel Brian Eno programı yapıyorum ama aslında yine Dinamo FM'de 2 saatlik özel Brian Eno programı yaptık geçen yıllarda. O zaman benim kendi programım yoktu. 2 hafta Misak Tunç Boyacı'nın Deus Ex Machina programına konuk olmuştum. Orada Eno'nun müzik serüvenini daha detaylı anlatma olanağımız olmuştu. Bugün 1 saatlik sürem yettiği ölçüde bunu yapmaya çalışacağım ama onun yaptıklarının hepsini anlatmak için 10 program yetmez. Az önce dinlediğimiz iki şarkıda da Eno'nun kendi vokali vardı. Kariyerinin ilerleyen yıllarında vokal kullanımı üzerine düşünmeye başladı Eno ve kendisini şarkının merkezinden alıp kontrolü dinleyiciye vermeye karar verdiği için de çeşitli yöntemler denedi. Bakın bunu kendi ağzından nasıl anlatıyor. Well, I guess in my mind, I've always wanted music to do something to me. And maybe I've always wanted it to do almost the same thing. But to make music do the same thing, you have to keep making different music. Now, when I first started making music, I was interested in, I suppose, in the personalities I could play, the different figures I could be. I lost interest in that. I didn't want myself to be in the center of the music anymore. And so I began experimenting a lot with trying to remove the personality in some ways. For example, by making more than one voice so that it stops being a single figure in the middle of the picture. And I tried singing in using nonsense words, nonsensical words, using words backwards, putting strange sounds on my voice, different ways of making, of reducing the importance of the figure in the picture. Because what I was starting to get interested in was not the figure, but the landscape behind the figure. And I found the figure more and more of a problem, because it's like with a painting, you know. If you have a picture of a landscape, you look at that and your eye moves freely over the landscape. If you put a human figure in there, even if it's a tiny little one, it becomes the center of your attention. It's very difficult to ignore that. You know, humans relate to other humans. And with music, that became a problem, because I felt that as long as I was in the center of the picture, it made you, as the listener, outside the picture. Now, if I took myself out of that picture, it left an open, like an open field, a sound field of some kind, which invited you in. And I felt that by removing my own personality, as represented by my voice, by removing that personality, I opened up the music in a new way. I made a space that people could come into. So it made the music much more environmental. Just that single act. Thank you. Az önce Inon'un konuşmasının ardından dinlediğimiz şarkı Peter Schmidt ile icat ettiği Oblique Strategies adlı yöntemi kullanarak kaydettiği albümlerden birisi olan Another Green World'den Spruce Drifting'di. Yine o 1970'lerin başında glam rock grubu Roxy Music'le başlayan kariyerini rock yıldızı olmak istemediğine karar verip solo kariyere dönüştürdü. 1975'te ilk solo ambient çalışması Discreet Music'le başlayan ambient serisi bugüne kadar devam etti. İnsanı farklı mekanlarda hayal edip her ortam için müzik yapmayı sürdürdü. Havaalanları, filmler, hastaneler ve birçok akla gelmeyecek yer için müzik üretti. Ambient yerleştirmelerinin yanı sıra farklı müzisyenlerle yaptığı işbirlikleriyle de müzik tarihinin unutulmazları arasına girdi. Şimdi arka arkaya bu işbirliklerine kulak vereceğiz. Birincisi Underworld'den Carl Hyde ile ortak yazdığı ve grubun 2011 tarihli A Collection adlı dijital albümünde yayınlanan Bebop Hurry. Onun arkasından Laurie Anderson ve Peter Schwalm'la birlikte yaptıkları işbirliğinin sonucu olan harika bir şarkı dinleyeceğiz. Ino ile Schwalm'ın Drum From Life albümünde yer alan Like Pictures Part 2 isimli şarkısında vokali Laurie Anderson üstleniyor. Searching for a new idea, desperate for a hotel with windows that open. I need a change. Orange instead of blue, yeah. Young men with matted hair surf the city, eyes like holy bee chokers wrapped around their necks to symbolize their freedom. Freedom. Strumming slow with no direction, everything's gone acoustic, but no, not much has changed. The sun goes down, the moon gets a stick in its eye. You're skinny and you still wear black. Bring back the color. So self-conscious, like you're so dressed down. Your windows are mirrors. some things are just pictures. They're scenes. Before your eyes. I'm right behind you. Behind you. When I work with synthesizers, I just don't just work with the synthesizer. I make loudspeakers and I create strange constructions to make the sound more complicated. And it occurred to me that the problem with synthesizers is that what you're hearing in the end is the movement of a few atoms amplified. Really, just a few atoms. When you listen to a grand piano, you're hearing the movement of billions of molecules. Yeah. You know, everything is active. The wood, the strings, the metal, the temperature in the room, they all change the way that thing sounds. Yeah. So for that reason, those instruments remain interesting because they're never the same twice. If you play this piano today, it isn't the same piano that you play tomorrow. I'm a classical pianist. Okay. I know this. Okay, right, well, you understand then. So I think actually that I think the sort of novelty of electronics has slightly worn off and people are starting to look to those kind of instruments again. It's the same way with something that happened, the same movement happened in painting. You know, there was a period when everyone wanted their colors to be totally flat and with very hard edges and just so. Yeah. Towards the middle of the 70s, people started getting messy again. You know, you started to see brush strokes, you started to see evidence of the human hand and of the materials. And I think the same thing is happening in music, that once again, it's exciting to realize that this thing has a history. It's not just something that was invented in a factory in Japan last year, that there's a whole history and a tradition which becomes part of the performance. You know, you can't listen to a piano without listening to the whole history of piano music as well. Brian Eno'nun az önce akustik aletler ve piyano hakkında söylediklerini Harold Budd ile yaptığı çalışmalar da kanıtlıyor. Az önce dinlediğimiz Dear Memories, ikilinin The Pearl albümündendi. Kaydedilmiş müziğin ne zaman dinlense aynı olacağını, canlı çalınan bir müziğin ise koşullara bağlı olarak hiçbir zaman aynı olamayacağını fark etmişti Eno. Generatif müzik adını verdiği tür ise buradan yola çıktı. Bir sistem sayesinde her çalındığında farklı olacak bir müzikti bu. Sistemi siz kuruyorsunuz, içine girecek materyali de siz belirliyorsunuz. Bu aşamalarda kontrolünüz var ama gerisi sisteme kalıyor. Eno'nun discrete müzikle başlayıp bugüne kadar uzanan çalışmaları bu sistemin çevresinde yoğunlaşıp avantgard müzik dünyasında önemli bir yol gösterici oldu. Şimdi sırada Eno'nun soundtrack çalışmalarından birisi Heat filminin müziklerinden Force Marker var. Sonrasında da onu Warp Records'tan çıkan 2010 albümü Small Crafts On A Mixie'den Dust Shuffle'a bağlayacağız. (Gülüyor) Brian Eno, spoken word yani vokalin bir konuşma hızında ve tonunda okunduğu yöntemi çalışmalarında son yıllarda sıklıkla kullandı. Şimdi sırayla bunun iki örneğini dinleyeceğiz. İki şarkıda da İngiliz şair Rick Holland ile yaptığı işbirliğinin sonucunda 2011'de çıkan albümler. İlki Panic of Looking kısaçalarından If These Footsteps, arkasından yine Warp Records etiketli Drums Between the Bells albümünden Cloud 4. Bu şarkıda vokalde Eno, gitarda Leo Abrams yer alıyor. These footsteps were buried feelings, field pads, a bass drum bucking underneath the lowest bass. In a city of walkers, they seem to make no sound. These heel to toe driven strings, but fade out somewhere at the mixing desk, beneath the squeals and weasels, overlaid by mine, alternatively mixed. London Bridge, a segment sheet, paving for thumper feet, bipedal skeletal, bone pulse shuffle, shuffles when it dances, and dances when it walks, footsteps as buried feelings, watch how they dance. The madnesses of mood, where the fronts we know, hem us in or free. Yes, like children, just one day apart, a lifetime in the sky. Sun, scan the sky like flight. Search for any sign. Things, things will be. Bugünlerde New York'ta 77 Million Paintings adlı görsel işitsel yerleştirmesi nedeniyle yine oldukça gündemde. 1970'lerden bu yana Endless Müzik dediği sonsuza kadar uzayıp gidebilecek generatif müzik üzerinde düşünmeye başladı yine. Sonsuza kadar devam eden derken bunun sürekli aynı şeyi tekrar eden değil, sürekli değişen müzik olmasını kastediyordu. 70'lerin sonu 80'lerin başında bu müziği görsellerle çeşitli kombinasyonlar aracılığıyla birleştirip bir yerleştirme şeklinde uygulayabileceğini düşündü. 77 Million Paintings böyle doğdu. Aslında son derece basit bir mantığı vardı. Eno'nun müziği ile resim arasında kurulacak bağı en iyi Hollandalı ressam Mondrian'ın resimleriyle kurabiliriz. Onun resimlerinde sınırlı araçlarla yaratılan büyü Eno'nun müziğinde de vardı ve kendisini minimalist diye adlandırmasının nedeni de buydu. Şimdi 77 Paintings'e geri dönersek, bu çalışmanın esin kaynağı Terry Riley, Steve Reich ve Philip Glass'ın da aralarında olduğu New Tonalist denilen bir grup müzisyendi. Özellikle Riley'in In C adlı bestesi isim vermişti. Eno 2006'da bir ekran üzerinde üst üste gelip farklı kombinasyonlar yaratan görsel malzemeye müziğin eşlik ettiği bir DVD software yayınladı. Orada yer alan iki kısa parçayı önce Little Slicer, ardından da Cold'u dinleyeceğiz. Thank you. Dynelo bilindiği gibi bugüne kadar kendi albümlerinin yanı sıra çok sayıda grubun albümünün de prodüktörlüğünü üstlendi. Bana göre onun elindeydiği herhangi bir albümün iyi olmama olasılığı yok. Bence o kariyeri için sihirli formülü de buldu. Deneysel avantgard müzik merakını kendi albümlerinde gideriyor ama bir yandan da popüler müzikte umut gördüğü gruplarında elinden tutuyor. Bugüne kadar David Bowie, U2, Coldplay, Ultravox, Talking Heads, James, Grace Jones, Devo, John Cale gibi birçok isimle çalıştı. Prodüktör olarak katkıda bulunduğu albümlerden birisi de İngiliz shoegaze grubu Slowdive'ın Souvlaki albümüydü. O albümden grupla birlikte yazdığı Sing adlı şarkıyı dinleyeceğiz daha sonra. Onun ardından da Ino'nun bu yıl destek verdiği bir genç müzisyene James Blake'e kulak verip Ino ile birlikte yazdıkları Digital Lion'ı dinleyeceğiz. Oh, hakkında program yapıp My Life in the Bush of Gas albümünden bir şarkı çalmazsak ayıp olur. Çünkü David Byrne ile işbirliğinin sonucu olan bu muhteşem albüm müzik tarihinde oldukça büyük bir iz bıraktı. Elektronik, ambient ve dünya müziğini buluşturmasının yanında sample yöntemini albümün tümünde kullanılan ilk çalışmalardan biridir bu. O albümden Mea Culpa ile bu haftaki Vegan Logic sona eriyor. Haftaya pazartesi yeniden buluşmak üzere hoşça kalın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. I'm gonna make you mine.